सदा हृदय कंदरी स्फुरत वश्यचिनंदन अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दिव्य भंडारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागारत्न सिंहासन स्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देव मानो स्मरामि वृंदावन तरुणीनां मंडन मखिलम हरिर्जयति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्रीजीव में कुरुत मंद मते दयाम द्राक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्ति रसामृत सिंधु में मधुर भक्ति लहरी। मुख्य भक्ति पांच हैं, शांत दास, सख्य, बात्सल्य और मधुर। इनमें सर्वोत्तम भक्ति जो है वो मधुर है। जैसे आकाश में केवल शब्द गुण है, वायु में आते आते दो गुण हो गए, शब्द और स्पर्श। जब तेज आया तो उसमें तीन गुण हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप। जब तेज से जल उत्पन्न हुआ तो जल में चार गुण हो गए, एक एक गुण और बढ़ता जा रहा है, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, चार गुण हो गए। पृथ्वी पर आते आते पांच गुण हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ऐसे ही शांत रति का गुण है कृष्ण निष्ठा। दास रति में कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा, दो गुण हो गए। जो सक्ष रति है उसमें कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा, असंकोच बुद्धि, संकोच नहीं है, बराबर की बुद्धि है, ये तीन गुण हो गए। जब बात्सल्य रति आई तो उसमें चार गुण हो गए, कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा, असंकोच बुद्धि और लाल्यता पाल्यता ज्ञान। और जब मधुर भक्ति आई तो मधुर भक्ति में पांच गुण, सभी गुण आ गए, कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा, असंकोच बुद्धि, लाल्यता पाल्यता ज्ञान और कृष्ण के लिए सर्वस्व समर्पण, माने आत्मसमर्पण तक, देह तक का कृष्ण के लिए समर्पण, ये पांच गुण आ गए। तो मधुर भक्ति सभी भक्तियों में मुकुटमणि होकर के विराजमान है। तो उसके स्थाई भाव का वर्णन कराए थे। मधुर रति का स्थाई भाव है श्री कृष्ण के प्रति स्नेह और ये मेरा पाल्य है यह विचार धारण करना। नहीं, ये कृष्ण के प्रति अत्यंत जो स्नेह है वो अत्यंत स्नेह धारण करना, माने कृष्ण के प्रति सर्वस्व प्रियता का भाव, परम प्रियता का भाव, ये मधुर भक्ति भक्ति का स्थायी भाव होकर के विराजमान है। तो श्री प्रेसी और कृष्ण, गोपी, प्रेसी में सब गोपी सब आ गई, माने द्वारका की भी प्रेसी भी आएंगी, मथुरा की भी प्रेसी आ जाएंगी और ब्रज की प्रेसी भी आ जाएंगे। तो सभी प्रेमिकाएं श्री कृष्ण की, वे आलंबन हो गई, कृष्ण विषय हो गए। अब इनकी रति जो है उस रति का वर्णन कर रहे हैं कि दंपति रति, या जो प्रेमी प्रेमिका के बीच की जो रति है उस रति का नाम स्थाई भाव है। यहां पर वो स्थाई भाव है, माने अपने निज अंग के द्वारा भी, अंग का भी प्यारे को समर्पण, संपूर्ण शरीर का प्यारे को समर्पण, ये जो रति है वो रति अपूर्व रूप से इस मधुर रति में विराजमान है। सर्वात्मन समर्पण, पूरी तरह से समर्पण, समर्पण है श्रृंगार रस का मूल स्थाई भाव, समर्पण स्थाई भाव है। ऐसा समर्पण जिसमें देह तक को भी समर्पित कर दिया जाए उसका नाम श्रृंगार रति है या मधुर रति है। श्री राधिका की कृष्ण में और कृष्ण की राधिका में अपूर्व रति है। अब उद्दीपन, उद्दीपन कहते हैं जो प्रीति है स्थाई भाव, उसको बढ़ाने वाले जितने भी वस्तुएं हैं घटक उनको उद्दीपन कहेंगे। जैसे सारा पर्यावरण, प्रकृति, प्रकृति की शोभा, वृंदावन की शोभा, वो उद्दीपन होगी। इसी प्रकार विषय की जितनी भी श्रृंगार और चेष्टाएं वे भी उद्दीपन होंगी। विषय की श्रृंगार और चेष्टाएं माने कृष्ण के आ श्रृंगार, कृष्ण की सारी चेष्टाएं, ये तो कहलाएंगी उद्दीपन। और गोपी या श्री राधिका, उनकी जितनी भी चेष्टाएं वे कहलाएंगी अनुभव। तो आश्रय की चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभव और विषय की चेष्टाएं कहलाती हैं उद्दीपन। अब यहां पर उद्दीपन का वर्णन कर रहे हैं। उद्दीपना यह प्रोक्ता मुरली निस्वनादय, मुरली का स्वर ये श्रृंगारति का उद्दीपन है। मधुरति कहें श्रृंगारति कहें एक ही बात है। नाम इसका मधुर रखा, श्रृंगार रस तो बड़ा जनरल हो गया, तो इसमें मधुर कहने पर जो भाव उत्पन्न होता है वो श्रृंगार में उत्पन्न नहीं होता है। श्रृंगार में कहीं निज स्वार्थ का भाव आ जाता है, परंतु मधुर कहने में गोपियों की कहीं भी अपनी स्वार्थ की भावना है ही नहीं, परिपूर्ण रूप से कृष्ण के लिए संपूर्ण समर्पण की जो भावना है वो मधुर कहने में जितना प्रकट होती है। स्वार्थ से रहित होकर के जो प्रीति है वो मधुर कहलाएगी। तो उद्दीपना यह प्रोक्ता मुरली निस्वन आदय, मुरली का निस्वन माने स्वर आदि कहकर के मुरली का, शंख का, श्याम सुंदर के आभूषणों का, श्याम सुंदर की मयूर मुकुट, उनकी वनमाला, उनकी गंध, सभी चीज उद्दीपन कहलाएंगे। कृष्ण संबंधी प्रत्येक चेष्टा और प्रत्येक वस्तु वह उद्दीपन कहलाएंगे। जैसे पद्यावली में कहीं निरूपण किया गया है कि गुरुजन गंजन गुरुजन गंजनम आयशो ग्रहपति रचितम च दारुणम किमपि विस्मारयति समस्तम शिव शिव मुरली मुराराते। मुराराते श्री कृष्ण की, मुरदैत्य का वध करने वाले श्री कृष्ण की जो मुरली है वो देखो सारे कष्टों को कैसे दूर कर देती है। गुरुजन गंजनम, मुरली का स्वर सुनकर के गोपी जब श्री कृष्ण की ओर या यमुना पुलिन बंशी भट्ट की ओर भागती हैं तो गुरुजन डांटते हैं, गुरुजन गंजनम, गुरुजनों का गंजन। फिर अयशः, समाज में कुत्सा होगी, हमारी बुराई होगी, ये कुत्सा, इसकी भी वे परवाह नहीं करते। और ग्रहपति चरितम, पतिमन्य जो गोप है उसका चरित्र, पतिमन्य गोप का के द्वारा बाधा उत्पन्न करना, वो चरित्र भी कैसा दारुणम, भयंकर माने अत्यंत क्रोध करना, इन सारी वस्तुओं को विस्मारयति। श्री कृष्ण की मुरली रस का स्वर भुला देता है। विस्मारयति समस्तम शिव शिव मुरली मुराराते। शिव शिव कहने का मतलब है आश्चर्य, ये आश्चर्य में विस्मय में कहीं अपने इष्ट का नाम लिखता है, जैसे कहते हैं राधे राधे, वृंदावन के लोग कहते हैं राधे राधे, कहीं दूसरी जगह के जगत के लोग कहते हैं राम राम, कहीं कहते हैं हे भगवान। तो ये शिव शिव कहने का मतलब है कि आश्चर्य की बात है। ये कैसे आश्चर्य की बात है कि मुरली मुराराते, श्री श्याम सुंदर की मुरली जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों को भी भुला देती है। तो ये उद्दीपन हुए, तो मुरली हो गई श्याम सुंदर का से संबंधित। तो श्याम सुंदर से संबंधित कोई वस्तुएं और चेष्टाएं उनको हम उद्दीपन कहेंगे, तो मुरली स्वर एक उद्दीपन हो गया, वो उद्दीपन का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि श्यामचंद्र की मुरली ऐसी है, मुरली रूपी उद्दीपन ऐसा है जो गुरुजनों के गंजन को, संसार में होने वाले अयश को, और गृहपति माने पतिम मन्य गोप उनके दारुण व्यवहार को भी भुला देता है, और गोपी उसका ही स्मरण करती हुई विराजमान होती है। ये एक दृष्टांत दे दिया, ये बात दृष्टांत तो असली में देंगे वो उज्जवल नीलमणि में, लाइन की लाइन यहाँ पर तो केवल एक उपलक्षण मात्र दे दिया उपलक्षण में, नहीं तो वहाँ पर श्री श्यामचंद्र के वस्त्र, श्यामचंद्र की वंशी, श्यामचंद्र का मोर मुकुट, श्यामचंद्र की चलना, श्यामचंद्र की विभिन्न लीलाएं, उनकी ग्रीवा, उनके कुंडल, एक एक चीज सब सब उद्दीपन है गोपी के लिए, सब उद्दीपन होकर के विराजमान होंगे। उनका श्रृंग राव, शंख का राव, उनका रास, उनकी अन्य जो चेष्टाएं हैं वे माने गौण संभोग के अंतर्गत जितनी भी चेष्टाएं आएंगी, जैसे नौका लीला, जैसे चंदन यात्रा, रथ यात्रा, होली, हिंडोल, ये सारी जो चेष्टाएं हैं वे सारी चेष्टाएं कई उद्दीपन के रूप में आ जाएंगे। कृष्ण संबंधी कृष्ण की सारी चेष्टाएं वे आ जाएंगे। अब अनुभावा, अनुभाव माने प्रेसी के जो चेष्टाएं हैं वे प्रेसी की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभावास्तु कथिता दृगंते क्षा स्मिता दया, प्रेसी गणों में, ब्रजगोपिका गणों में दृगंत ईक्षा माने नेत्रों के कोर से देखने का प्रयास, माने कटाक्ष से देखने का, कंखियों से देखने का प्रयास, ये अनुभव है। प्रियाओं का कंखियों से देखने का प्रयास ये अनुभव है। ऐसे ही स्मिता देह, प्रियाओं का हंसना, ये भी अनुभव है। और आदि कहकर के फिर और सारी चेष्टाएं, उनका गायन, उनका अभिसार, ये सारी चेष्टाएं आ जाएंगी। गायन, वादन, नृत्य, ये सारी जो चेष्टाएं, श्रृंगार धारण करना, श्याम सुंदर से मान धारण करना, ये सब चेष्टाओं में आ जाएगा। सब चेष्टाएं जो हैं वो चेष्टाओं के भीतर आ जाएगा। अब जैसे ललित माधव में कह रहे हैं कि कृष्णापांग तरंग तद्युमणि जा संभेद वेणी कृते राधाया स्मित चंद्र का सुरधुनि पूरे निपियामृतम अंतस्तोष तुषार संप्लव लव व्यालीढ तापोद्गमा क्रांत्वा सप्त जगन्ति संप्रति वयम सर्वोध मध्यास्महे। गौर हरि, जैसे कोई त्रिवेणी का स्नान करके परम परम आनंदित हो जाता है, ऐसे ही श्री प्रिया जी उनके कटाक्ष, श्याम जो कटाक्ष हैं वे तो हो गए यमुना, काले कटाक्ष कजरारे नयन वे हो गए यमुना, और उनकी मंद मुस्कान, सफेद दंतावली की शोभा वो हो गई यमुना, और श्री श्याम सुंदर के हृदय में अपूर्व से आनंद जो उत्पन्न हो रहा है वो हो गया सरस्वती। तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों जो हैं उनमें जैसे श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, और ये श्याम सुंदर को अपूर्व संतोष प्रदान कर रहा है। कृष्णापांग तरंगित द्युमणिजा संभेद वेणी कृते, श्री कृष्णापांग प्रिया के जो कजरारे नयन हैं, नेत्रों के लिए तीन विशेषण आते हैं, कजरारे, अन्यारे, रत्नारे, काजल से युक्त हैं इसलिए उनको कजरारे कहा गया। उनमें क्योंकि प्रेम के लाल डोरे पड़े हुए हैं मद के, इसलिए उनको रत्नारे कहा गया। और अन्यारे का मतलब है नुकीले, वे भाला की तरह से श्याम सुंदर के चित्त को छेद देते हैं, अनि से युक्त हैं, इसलिए वे अन्यारे। तो कजरारे, रत्नारे, अन्यारे, श्याम सुंदर की जो नेत्र हैं इनमें यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्णापांग, श्री कृष्ण जो हैं उनके, तो श्री कृष्णापांग माने श्री प्रिया, प्रिया के कजरारे जो नेत्र हैं वे ही हो गए यमुना। तो कृष्ण अपांग, अपांग कहते हैं नेत्रों का कोर, तरंगिता, उन नेत्रों के चंचल कनखियों से मानो यमुना प्रवाहित हो रही है। श्री प्रिया के कजरारे नयनों की कनखियों से मानो यमुना, श्याम यमुना प्रवाहित हो रही है। कजरारे नयनों की जो कांति निकल रही है वह श्याम कांति मानो यमुना है। संभेद वेणी कृते, तो यमुना का संभेद माने यमुना की धारा, जैसे त्रिवेणी में यमुना की धारा होती है, ऐसे ही श्री प्रिया के कजरारे नयनों की चमक वही मानो गंगा की, यमुना की श्याम धारा है। और राधाया स्मित चंद्र का, और श्री प्रिया उनकी स्मित मंद मुस्कान रूपी जो चांदनी है, मैं दंतावली जो प्रकट हो रही है स्मित चंद्र का, वही सुरध्वनि, सुरध्वनि माने गंगा, देव नदी, वही देव नदी गंगा हैं, उनके निपी अमृतम, उनके जल का पान करके, और अंतस्तोष तुषारम, और सरस्वती छिपी हुई है त्रिवेणी में, तो अंतस्तोष, श्री श्याम सुंदर का जो संतोष है वह उनके हृदय में ही कहीं छिपा हुआ है। अंतस्तोष तुषार वही संप्लव है, मानो सरस्वती की धारा है, अंतस्तोष वही तुषार संप्लव, तुषार संप्लव माने सरस्वती की छिपी हुई धारा है। उसके लव व्याढ़ीर तापोद्गमा, उसके लव मात्र से, त्रिवेणी के जल के लव मात्र को प्राप्त करके व्याढ़ीर तापोद्गमा, सबके ताप का उद्गम शांत हो जाए, सभी पापों का उद्गम, सभी ताप का उद्गम, ताप और पाप दोनों का उद्गम जैसे त्रिवेणी के लव मात्र के जल से शांत हो जाता है, ऐसे ही क्रांता सप्त तो अवलीढ़ तापोद्गमा, ताप जहाँ पर शांत हो गए हैं, ऐसे क्रांता सप्त जगंती, श्री श्याम सुंदर का ये जो त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी का श्री प्रिया जी के कटाक्ष ने, प्रिया जी की मंद मुस्कान, श्री कृष्ण के प्रिया के ही कटाक्ष, प्रिया की ही मंद मुस्कान, और प्रिया के हृदय में होने वाला अपूर्व संतोष, ये तीनों इनका दर्शन करके क्रांता सप्त जगंत संप्रति वयम, हम लोग जो श्री राधिका की इस संतोष का दर्शन कर रही हैं, सखी कह रही हैं कि हम श्री राधिका के जो संतोष का दर्शन कर रही हैं, मानो आज हम सप्त जगंती, सात जगत को पार करके, सप्त लोक जो हैं उनको पार करके, ऊपर के सप्त लोक उनको पार करके, सर्वोर्ध मध्यास्महे, सबके ऊपर हम विराजमान हैं। सखी रण कह रही हैं आज हमको ऐसा आनंद हो रहा है कि हमने मानो भूलोक, भुवलोक, महलोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक, इन सब को पार करके भू भुव मह मह जन तप सत्य, इन सारे लोकों को पार करके भू भुव स्व, इन तीनों और महजन तप सत्य, इन चारों सातों लोकों को पार करके हम मानव प्रकृति के परे होकर के विराजमान हैं, अलौकिक सुख को हम सखीगण प्राप्त कर रही हैं। दोबारा सुन लें, श्री राधिका के कजरारे नयनों की किरण रूपी यमुना की धारा, संभेद माने धारा, उससे वशीकृत होकर के श्री राधिका की मंद मुस्कान रूपी गंगा, उसके अमृत का पान करके, और हमारे हृदय में जो संतोष हो रहा है उस संतोष के लव मात्र का, एक बूंद मात्र का भी सरस्वती के रूप में कहीं पान करके अवलीढ़ तापोद्गमा, हमारे सारे तापों का उद्गम अवलीढ़ माने समाप्त हो गया है, क्रांत्वा सप्त जगन्ति, और हम सात लोकों को पार करके संप्रति सर्वोर्ध मध्यास्महे, सबके ऊपर हम अब विराजमान हो रहे हैं। तो कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर के सभी लोग, ब्रज के जितने भी सभी लोग हैं, ये प्रमुख सखीगण कह रही हैं, हम सभी सर्वोर्ध रूप में विराजमान हैं। तो ये अनुभव हो गए, अनुभव का एक दृष्टांत मात्र दे दिया, अनुभव तो बहुत से हैं परंतु एक दृष्टांत मात्र दे दिया। सात्विक भाव ये कहते हैं कि चित्त के द्रवीभूत होने पर बिना प्रयास के अबुद्धिपूर्वक जो वस्तुएं उत्पन्न हों उनका नाम है सात्विक, बुद्धिपूर्वक जो चेष्टाएं की जाएं उनका नाम है अनुभव, और अबुद्धिपूर्वक जो चेष्टाएं हों उनका नाम है सात्विक। जैसे आंसू, श्वेत, कंप, रोमांच, अश्रु, मुख विवर्णता, मुख का रंग बदल जाना, कंठावरोध, जड़ता, कंप, ये आठ जो हैं ये बिना प्रयास के आ रहे हैं, अबुद्धिपूर्वक आते हैं। तो अबुद्धिपूर्वक हुई चेष्टाएं तो कहलाएंगे सात्विक, और बुद्धिपूर्वक जो चेष्टाएं की जाएंगी वे कहलाएंगे अनुभव। तो यहां पर उन सात्विकों का वर्णन कर रहे हैं। पद्यावली में निरूपण किया गया कि कामम बप पुललकम नयने धृताश्रे वाचस गदगद पदा सखिकंपि बक्षः ज्ञातम मुकुंद मुरली रव माधुरी ते चेतस सुधांश बदने तरली करोती। अरे सुधांश बदने, सुधांश माने चंद्रमा, अरे चंद्रमा के समान मुख वाली, अरे चंद्रमुखी सखी, ज्ञातम ज्ञातम पहचान गई मैं कि मुरली मुकुंद मुरली रव माधुरी, मुकुंद की मुरली रव का की मधुरमा ते चेता तरली करोती, तेरे चित्त को चंचल कर रही है। जान गई कि मुकुंद की मुरली के रव की माधुरी तेरे चित्त को इस समय चंचल कर रही है। कैसे जाना? वो तीन सात्विक भाव तुझ में दिख रहे हैं। कामम बप पुलकितम, तेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है तेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। नयने धृताश्रे, नेत्रों में आंसू आ रहे हैं। तो रोमांच और अश्रु दो सात्विक भाव आ गए, अश्रु माने आंसू, नयनों में धृताश्रे, वाच सगदगदम तेरा कंठ अवरोध हो रहा है, गला गदगद हो रहा है, ये तीसरा। और चौथा सखि कंप बक्षः, तेरे वक्षस्थल अंग में कंप हो रहा है। तो ये चार रोमांच तेरे शरीर में एक साथ दिख रहे हैं। इससे पता लगता है कि मुरली के, श्याम सुंदर की मुरली के रव का की माधुरी तुझे व्याकुल कर रही है, तरल कर रही है। तो ज्ञातम मुकुंद मुरली रव माधुरी ते चेतस सुधांश बदने, हे चंद्रमुखी तेरे चित्त को तरली करोती, तरल कर रही है। यहाँ से जड़ता का भाव भी, पांचवा जड़ता का जो भाव है वो भी प्रकट हो रहा है। तरली करोती, तेरा चित्त तरल हो रहा है, माने जड़ता को प्राप्त हो रही है। दोबारा, बपु माने श्रीअंग, कामम पुलकितम, पर्याप्त मात्रा में पुलकित है, रोमांचित है। नयने धृता से, नेत्रों में अश्रु माने आंसू हैं। वाचा सगदगदम पदा, वाणी से गदगद पद निकल रहे हैं। गदगद होकर के पद जो हैं, पद माने शब्द, वे निकल रहे हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं वे कहलाते हैं पद। मूल रूप में होते हैं शब्द, हम कभी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हम सदा वाणी में पद का प्रयोग करते हैं। माने जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, विभक्तियां हैं, उनसे युक्त होकर के ही हम वाणी का प्रयोग करते हैं, हम बिना वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं। राम ने सीता से, तो ने से कहीं ना कहीं लगा करके ही हम प्रयोग करते हैं। तो जो मूल शब्द हैं उनको तो कहेंगे हम शब्द, और जो वाणी में प्रयुक्त हो रहे हैं, भाषा में जिनका प्रयोग हो रहा है, उनको हम कहते हैं पद। ये दोनों में अंतर है। और संस्कृत का एक नियम है कि अपदम न प्रयुंजितो, कभी भी अपद का प्रयोग नहीं होता है। राम शब्द का कभी प्रयोग नहीं होगा, रामा शब्द का ही प्रयोग होगा। यहां तक कि संबोधन में हे राम कह रहे हैं, वहां पर भी विभक्ति है, वहां पर प्रथमा विभक्ति है, उसका लोप हो गया है, आदर्शन मात्र है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो वहां पर विभक्ति नहीं है। तो हम कभी भी कोई भी, चाहे क्रिया हो और चाहे शब्द हो, किसी भी शब्द का हम बिना विभक्ति के प्रयोग नहीं करते हैं। तो विभक्ति से युक्त जो शब्द हैं उनको कहेंगे पद, और जो केवल डिक्शनरी में दिए हुए हैं उन शब्दों को हम कहेंगे शब्द, परंतु डिक्शनरी के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम भाषा में सर्वदा पदों का ही प्रयोग करते हैं, कहीं वैसे प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यहां पर अरि सखी बाचा स गदगद पदा, तेरी जो वाणी है वो गदगद पद से युक्त है, अर्थात तू जो पदों का प्रयोग कर रही है वे पद कहीं ना कहीं गदगद होकर के प्रकट हो रहे हैं, और उनका तू पूरी तरह से प्रयोग नहीं करती है। या तो आधे शब्दों का प्रयोग कर रही है, पद का भी पूरा प्रयोग नहीं कर पा रही है, या पूरे वाक्य का जो उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसका पूरा प्रयोग न करके सब्जेक्ट सब्जेक्ट का प्रयोग करती है और प्रेडिकेट को आधा पर्दा बोलती है, आधा पर्दा संकेत से संकेतित कर देती है, इशारे से संकेतित कर देती है, या अधूरे वचन से ही आगे का वाक्य कहीं पूरा हो जाता है। तो तेरी वाणी सगदगत पद होकर के विराजमान है। तो वाच सगदगत पदा सखि कंप्य वक्ष, तेरा वक्षस्थल कंपित हो रहा है, इसका मतलब है पूरे शरीर में कंप उत्पन्न हो रहा है। जान गई कि मुकुंद मुरली रब माधुरी ते, मुकु माने आनंद, जो आनंद को प्रदान करे उसका नाम मुकुंद। मुकु शब्द के दो अर्थ हैं, मुकु माने मुक्ति और मुकु माने आनंद। तो जो मोक्ष को प्रदान करे उसका नाम मुकुंद, या जो आनंद को प्रदान करे उसका नाम मुकुंद। तो तू मुकुंद माने आनंद को देने वाले श्री श्याम सुंदर की मुरली, मुर माने विरह, उसको जो लीन कर दे उसका नाम मुरली। मुराम लयति लीनी करोति सा मुरली, जो विरह को नून कर दे उसका नाम मुरली है। तो वो मुरली की जो ध्वनि है, मुकुंद की मुरली की ध्वनि, उसकी माधुरी तेरे चित्त को तरल कर रही है। अब यहां पर कह रहे हैं आलस्योग्रे बिना सर्वे विज्ञेया व्यवचारिण, अब व्यवचारी भाव विशेषेण आभिमुक्षेण चरंती इति व्यवचारिण, जो रस को पुष्ट करने के लिए सहायक होकर के बीच बीच में उठते हैं, रस को आगे बढ़ा करके स्थाई भाव में ही लीन हो जाते हैं, स्थाई भाव से ही उठें, स्थाई भाव में ही लीन हो जाएं, ऐसे भावों को व्यवचारी भाव कहते हैं। तो विशेषण आभिमुक्षण, विशेष माने मुक्ष स्थाई भाव, उससे ही उत्पन्न हुए, और आभिमुक्षण माने उसके ही कहीं विशेषण के रूप में, उसके ही कहीं परकर के रूप में जो उत्पन्न हुए, और आभिमुक्षण माने मुक्ष रस को ही कहीं आगे बढ़ा करके मुक्ष स्थाई भाव को उसमें ही लीन हो जाए। जैसे छोटी छोटी लहरें बड़ी लहर में मिलकर के समुद्र से ही उत्पन्न हुई और समुद्र में ही लीन हो जाती हैं, ऐसे स्थाई भाव लवणाकर है, एक समुद्र है, और संचारी भाव या व्यवचारी भाव वे स्थाई भाव को पुष्ट करते हुए आगे बढ़ाते हैं और उसमें ही लीन हो जाते हैं, वे व्यवचारी भाव हैं। व्यवचारी भाव संचारी भाव एव है, एक है। संचरंती जो स्थाई भाव को गतिशील बनाते हैं उनका नाम संचारी भाव, या व्यवचरंती माने विशेषण आभिमुखेण चरंती, स्थायी भाव को विशेष रूप से पोषित करते हुए जो चलते हैं उनका नाम संचारी भाव है, व्यवचारी भाव है। अब उन व्यवचारियों में 33 व्यवचारी हैं, उन 33 व्यवचारियों में सारे व्यवचारी यहाँ पर हैं, परंतु यहाँ पर कह रहे हैं आलस्य अग्रे बिना सर्वे, एक तो आलस्य और एक उग्रता, ये दो नहीं है, ये भी श्रृंगारस में आ जाएंगे, मान में उग्रता आ जाएगी कहीं, और विलास के पश्चात कहीं आलस्य भी, कहीं उद्दीपन विभाग के रूप में कहीं सामने आ जाएगा। तो 33 संचारी भाव श्रृंगार रस में मधुर रस में प्राप्त हैं, परंतु फिर भी आलस्य उग्रता ये दो चीज नहीं है। अर्थात एक प्रेमी प्रेम के प्रति कभी भी आलस्य धारण नहीं करता है, प्रेम के प्रति सदा उन्मुख रहता है, तो उसमें कभी आलस्य नहीं है और उग्रता नहीं है। रौद्र रस श्रृंगार रस का विरोधी रस है, इसलिए साक्षात रौद्र रस श्रृंगार रस दोनों एक साथ नहीं आएंगे, उनके एक साथ आने में बीच में कहीं दोनों के बीच में विस्मय नामक रस को आ जाए तो उग्रता और श्रृंगार रस, रौद्र रस और श्रृंगार रस, इनके बीच में कोई दूसरा रस डाल दिया जाए तो वो उग्रता भी मुख्य रस का स्थायी भाव का संचारी भाव बन करके विराजमान हो जाएगा, रस की एक रीति है। तो आलस्य उग्र बिना, आलस्य उग्र के उग्रता के बिना, आलस्य का तात्पर्य है शांत भाव, कहीं आलस्य संकेत करेगा शांत, शांत भाव, यहां पर राग है इसलिए शांत भाव नहीं होगा। और उग्रता माने क्रोध, इसमें बैर भाव होता है, और प्रेम में कभी बैर भाव नहीं हो सकता है, बैर भाव और प्रेम ये विरोधी हैं, इसलिए आलस्य उग्रता माने शांत रस का निर्वेद और उग्रता ये साक्षात रूप से कहीं नहीं आते हैं, क्रोध ये साक्षात रूप से नहीं आते हैं, इनके बिना और सारे जो भाव हैं वे सब के सब भाव संचारी ये उपयोगी होकर के विराजमान होंगे। तो मिलन में जो संचारी हैं, कुछ मिलन में कुछ मान में और कुछ विरह में, तो त्रास श्रम गर्व उन्माद आलस्य माने रतिजन्य आलस्य, चपलता शंका आवेग ब्रीडा सुप्ति मति हर्ष उत्सुकता अभिथा असूया निद्रा, ये तो मिलन के संचारी भाव हैं। विरह के जो संचारी भाव हैं वे हैं निर्वेद, संसार के प्रति निर्वेद, अपने प्रति निर्वेद, फिर विषाद ग्लानि दैन्य वितर्क शंका अपस्मार मोह जड़ता व्याधि मृति अमर्ष धृति कभी हर्ष उत्सुकता बोध, ये सब विरह में आ जाएंगे। और मान में वितर्क शंका अमर्ष उग्रता असूया अभिथा ये आ जाएंगे। तो ये 33 संचारी भाव, सभी 33 संचारी भाव कहीं ना कहीं प्रयुक्त हो रहे हैं, इनमें कुछ दोनों में भी हैं, हर्ष जैसे मिलन में भी स्वप्न में भी दर्शन करके हर्ष उत्पन्न हो जाता है आ जाते हैं। तो ये 33 संचारी भाव जो हैं, भी 33 संचारी भाव और भी बहुत सारे भाव 33 के अतिरिक्त भी जिनका अंतर्भाव इनमें हो जाएगा, भी संचारी भाव भी प्राप्त होते हैं। अच्छा, मोह का तात्पर्य है अपने शरीर का ध्यान नहीं रहना, एक बात अपने शरीर का ध्यान नहीं रहना, और मोह का तात्पर्य है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न पहचानना। जैसे है तो बादल, परंतु बादल को प्यारा समझ करके अरे प्यारे आकाश में है, और पंख जो है पक्षद्वयी मिच्छति, हाय मैं पक्षी होती तो अभी प्यारे का आलिंगन कर लेती, तो ये इसको मोह कहेंगे, ये ऐसा मोह है, ये मोह है। हाँ साहब, अब जैसे पद्यावली में कह रहे हैं मामुंच पंच शरम शरीरे मासिंचे सांद्र मकरंद रसेन बायो अंगाने तत्प्रणय भंग व्यगरहितानी नालंबे तुम कथमपे क्षमतेद्य जीवः। कोई विरहणी कह रही है कि अरे कामदेव, मुझे तू क्यों शिव समझ रहा है, मैं शिव नहीं हूँ। विद्यापति के बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनमें भी कह रहे हैं कि अरे कामदेव, मुझे अबला के ऊपर तू अपने बाणों का प्रयोग क्यों कर रहा है, तुझे अपना यदि बल दिखाना है तो अपने शत्रु शिव के प्रति दिखा, मैं शिव थोड़ी हूँ। अरे ये मेरी चोटी है, ये जटाजूट नहीं है, ये मैंने माथे के ऊपर बिंदी लगा रखी है, ये तीसरा नेत्र नहीं है, ये तो मैंने सखी ने मुझे पुष्प की माला धारण करा रखी है, या कोई बासुकी नहीं है, मैं तो पीताम्बर धारण करके ओढ़ने ओढ़ करके बैठी हूँ, या कोई बाघम्बर नहीं है, तुझे भ्रम हो रहा है, मैं तेरा शत्रु नहीं हूँ। अरे तुझे अपना प्रयोग करना है पंच बाणों का, अपने शत्रु के ऊपर दिखा, हम अबलाओं के ऊपर अपनी धींगराई दिखा रहा है, ये कहाँ की बात है, हमारे ऊपर अबलाओं के ऊपर अपना बल दिखा रहा है, ये कहाँ की बात है, जिससे तुझे लड़ना चाहिए उसके ऊपर बल दिखा। तो ऐसे बहुत सारे पद श्री विद्यापति जी ने विरह में गाए हैं। और उसमें फिर नायिका जो है वो कई बार कहती है कि यदि तूने मेरे कहने से नहीं माना तो वास्तव में मैं रुद्र का रूप धारण कर लूंगी, तुझे भस्म कर दूंगी। हाँ, ये धमकी भी देती हैं कामदेव को, मैं रुद्र का रूप धारण करके तुझे अभी भस्म कर दूंगी। तो रुद्र से तू डरता है तो मुझसे भी डर जा, और मुझे मत सता। तो यहाँ पर ऐसे ही करे हैं, वैसे ही भाव हैं कि माम उंच पंच शरम शरीर, अरे कामदेव अपने पंचशर पंच पुष्पों को मेरे ऊपर तू मत छोड़। तो तेरे जो पंच बाण है उन पंच बाणों का प्रयोग तू मेरे ऊपर मत कर। अरविंदम अशोकम च नूतम च नवमालिका और नीलोत्पलम च पंचयिते पंच बाण से सायका। कामदेव के पांच बाण माने गए, अरविंद माने लाल कमल, अशोकम अशोक, नूत माने आम, नवमालिका और नील कमल। और यही मादन मोदन उद्दीपन वशीकरण और मारण, ये पंच उसके उनके प्रभाव हैं। तो इनका मेरे ऊपर तू प्रयोग मत कर। तो माम उंच पंच शरम शरीरे, मेरे शरीर के ऊपर तू बाण मत चला। मास इंच सांद्र मकरंद रसेन वायु, अरे वायु मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे सता रही है। सांद्र मकरंद रसेन, घने मकरंद रस माने सुगंध रस से मेरे शरीर को तू सिंचित मत कर। मास इंच सांद्र मकरंद रसेन, घने मकरंद रस से मुझे तू सिंचित मत कर। अरे वायु मैंने तेरा कोई बिगाड़ नहीं किया है। अब महर्षि गीत में जितनी भी महर्षिगण हैं रुक्मणी जी, वे बिल्कुल ऐसे ही ऐसे वचन कह रही हैं वहाँ पर कि अरे वायु मैंने तेरा क्या बिगाड़ किया है, मैं अबला हूँ, मुझे क्यों सता रहा है चल करके। अन्न अन्य तत्प्रणय भंग बिगर हितानी, मेरे तो अंग पहले ही तत्प्रणय भंग, उनके प्रणय के भंग हो जाने पर, अर्थात उनका विरह, प्रणय भंग माने विरह, उनके विरह के कारण बिगर हितानी आज शिथिल हो रहे हैं। मेरे अंग तो पहले से ही श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। नालंबे तुम कथमपि क्षमते अद्य जीवः, यह जीव मेरे प्राण अब किसी भी प्रकार से नालंबे तुम अपने प्राणों अपने शरीर को धारण करने में समर्थ नहीं है। मेरा यह जीव किसी तरह से अपने शरीर को धारण करने में समर्थ नहीं है, ये निर्वेद। निर्वृत का तात्पर्य है अपने प्रति स्नेह का अभाव हो जाना, शरीर के प्रति स्नेह का, देह और दैहिक के प्रति स्नेह का अभाव हो जाना, ममता का अभाव हो जाना, उसका नाम है निर्वृत। जहाँ शरीर के प्रति या शरीर से संबंधित किसी वस्तु के प्रति, घर द्वार वस्त्र किसी के प्रति भी जहाँ स्नेह का अभाव हो जाए, उस अभाव की स्थिति को निर्वेद कहेंगे। तो आसक्ति का बिल्कुल उल्टा निर्वेद है, आसक्ति का एकदम उल्टा है। तो अंगाने तत्प्रणय भंग विगृहितानी, मेरे अंग श्याम सुंदर के प्रणय के भंग हो जाने पर अर्थात विरह हो जाने पर विगृहितानी ये तुच्छ हो गए हैं, निंदित हो गए हैं मेरे अंग। नालम्बे तुम कथम अपि क्षमते शरीर, इन अंगों को मेरा जीव अब धारण करने में किसी भी प्रकार समर्थ नहीं है। अतः मामुंच पंचशर, पंचशरम शरीरे, अपने पांच बाणों का प्रयोग अरे कामदेव मेरे ऊपर तू मत कर। मासिंच सांद मकरंद रसेन वायु, अरे वायु मेरे शरीर को मकरंद रस के से युक्त, सुगंध से युक्त अपने द्वारा सिंचित मत कर। तो ये एक विरह की विशेषता है कि संयोग में जो वस्तु परम सुखकर होती हैं, वियोग में वही परम दुखकर हो जाती हैं। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिना गोपाल के कुंज जो हैं वो बैरी हो गई, सूरदास जी कहते हैं भ्रमर गीत। तो ये मिलन में जो वस्तु प्रिय वो ही दूसरी जगह हो जाती है। अब हर्ष नामक एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, 33 का तो कहाँ तक उदाहरण देंगे, उसका उदाहरण दिया है वो उज्जवल नीलमणि में उनका विशेष रूप से, यहाँ पर तो केवल संकेत मात्र दे रहे हैं। और पहली कह आए कि बहुत ज़्यादा विस्तार इसका, इस रस का ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, इसका पूरा विस्तार फिर अधिकारियों के लिए वहाँ पर करेंगे। अभी तो यहाँ पर पंचायती बात कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी भी बैठे हैं, इसलिए उनके सामने ज़्यादा बात नहीं करके, मीमांसक बैठे हैं उनके सामने ज़्यादा बात नहीं करके कुछ कुछ निरूपण करेंगे। और विस्तार का जो वर्णन है वो विस्तार का वर्णन, क्योंकि उन लोगों की रुचि नहीं होगी इसमें, इसलिए विस्तार का वर्णन जो रसिकजन जिस ग्रंथ को सुनेंगे उसमें उज्ज्वल नीलमणि में उसका विस्तार आगे करेंगे। अब कुबलय युवती नाम लेहे अंध अक्षभृंगान, कुबलय दल लक्ष्मी लंगमा स्वांग भाषा, मद कल कल भेन्द्रो लंघित लीला तरंग, कबलयत धृतिम में क्षमाधरारण्य धूर्ता। बले हरी क्या बात, ठाकुर जी के लिए एक संबोधन कर रही हैं। ये कौन है सांवरा? बोले क्षमा धर अरण्य धूर्त, ये महाधूर्त है। कैसा धूर्त? क्षमाधर माने पर्वत, माने गोवर्धन पर्वत, उसके अरण्य माने उसकी तरहटी का जो वन है उसमें विचरण करने वाला धूर्त, ये मुझे परेशान कर रहा है, इस धूर्त से कोई मुझे बचाए बचाए। तो कवलयत धृतम्बे क्षमा धरारण्य धूर्तः, ये क्षमाधर माने भूधर, क्षमाधर के हैं भूधर के एक ही बात है, क्षमा क्षमा माने भी पृथ्वी, भू माने भी पृथ्वी, तो भूधर माने पृथ्वी, उसके अरण्य में विचरण करने वाला, गोवर्धन की उपत्यका में विराजमान श्री राधा कुंड, गौरी तीर्थ इनके उपत्यका में अमराई जो हैं उन अमराई में विचरण करने वाला ये धूर्त कवलयति धृतिम, मेरी बुद्धि को निगल रहा है, मेरी बुद्धि को निगलता हुआ, सदसद विवेक रूपी मेरी निर्णयात्मक बुद्धि, उस निर्णयात्मक बुद्धि को निगलता हुआ यह धूर्त विराजमान है, अरे कोई मुझे रचाओ बचाओ। हर्ष में ये वचन कह रहे हैं, हर्ष में अत्यंत स्नेह में हर्ष में ही वचन कही जा रहे हैं। जहाँ हर्ष होता है वहाँ पर गाली भी मीठी बन जाती है। ये कि अमी गार गारो गरल गालिकीन करतार, और प्रेम द्वेष के कारण जाने बुध न गमार। विधाता ने एक बार जितना भी विश्वभर का जितना भी अमृत था उस अमृत को इकट्ठा किया और उसको मथा, अमी गारे उसको मथा, और उससे एक चीज उत्पन्न हुई, उस चीज का नाम था गाली। और इसी प्रकार विश्व में जितना भी विष था, गारो गरल, जितना भी विष था उसको भी इकट्ठा किया और उसको भी मथा और उसके सार को भी निकाला, उस सार का भी नाम था क्या, गाली। प्रेम से उत्पन्न हुआ उसका नाम गाली भी, और बैर से उत्पन्न हुआ उसका नाम भी गाली। परंतु एक गाली वह प्रेम और द्वेष के कारण है, एक प्रेम का कारण बनी, दूसरा द्वेष का कारण बनी। इस रहस्य को जाने बुध न गमार, गमार लोग नहीं जानते हैं, गाली गाली में कितना अंतर होता है, इसके रहस्य को जो बुद्धजन हैं वे ही जानते हैं। अरे पहले ब्याह आदि में जो गालियां गाई जाती थी, और यदि कोई गाली नहीं दे तो बुरा मान जाते थे, समझी हमको गाली तो दी नहीं, हमारा नाम लेकर के गाली नहीं दी है, उनका नाम लेकर, हमारा नाम लेकर के गाली क्यों नहीं दी, और गाली दी तो बड़े पसंद होते थे। और गाली नहीं दी जाए राज्य के, तो गाली नहीं दी जाए तो बड़े प्रसन्न हों। और श्री गदाधर भट्ट जी की विशेष रूप से होली में गाली प्रसिद्ध है, और उसमें ठाकुर को ऐसी ऐसी सुनाई कि ठाकुर के कान के कीड़ा झड़ जाए, ऐसी ऐसी जोरदार गाली सुनाई कि दो दो मैया से उत्पन्न हुए हैं, बाप का कोई पता नहीं है। हाँ समझ गए, समझ गए, गदाधर जी की पूरी बड़ी सुंदर गाली है वो। वो और अपने भैया के साथ में अपनी बहन को भगा दिया। माने उत्तरा जो है वो सुभद्रा, उसको अर्जुन के साथ में भगा दिया, और अपनी भुआएं जो हैं उनसे ब्याह कर लिया। जरा भी कोई धर्म का तो नाम नहीं है, जितनी भी हैं मित्रविंदा और भद्रा ये सब कृष्ण की भुआ, और उनके साथ में ब्याह कर लिया, और बचपन से ही स्त्री हत्या करी, पूतना जन्म लेते ही 6 दिन के ने पूतना मार दी, और खेलने गए सबसे पहले किसको मारा, बछड़े को, बत्सासुर को, गोवध किया है और अरिष्टासुर का वध किया है, और पशु हिंसा सदा सदा है, और सपेरों के साथ में सांप के साथ में खेलते रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ में कौन प्रीति करे। ऐसे खूब ठाकुर को अच्छी तरह से झाड़ करके सुनाई है गाली। का भाव क्या होता है उसमें? अरे बड़े आनंदित, वे तो गाली सुनकर के बड़े आनंदित हो रहे हैं, आनंद। और होली में तो गाली गाई जाए, होली में तो कहीं गाली गाली सुनाई जाए, ऐसे खूब आनंदित हो रहे हैं। मूल जो रसिक जन है वे उसको निरूपण करेंगे कि प्रेम वश्यता यह दोष नहीं है, वह उल्टा गुण बन जाती है। प्रेम वश्य होकर के यदि कोई कार्य किया गया, और यदि कोई असुर है तो असुर का वध वह कहीं वध नहीं है, बल्कि वह तो भक्त संरक्षण है। तो भक्त संरक्षण गुण के कारण यदि अरिष्टासुर बकासुर बत्सासुर का वध है तो वह गुण है, पूतना इनका गुण होकर के कल्याण भी हो जाती है। हाँ, और उनका कल्याण किया है, और उनको मार करके भी उनका कल्याण किया है, तो मूल भाव तो वही है, परंतु ऊपर से खूब सुनाई है। तो ये यहां पर कह रहे, तो कुल तो कबले अति धृतम्बे क्षमा धरारण्य धूर्त। ये क्षमा धरारण्य धूर्त मेरी बुद्धि को हरण करते हुए गोवर्धन के निकट के पर उपवन में विचरण करने वाला ये धूर्त मेरी बुद्धि को हरण करते हुए विराजमान है। कुवलय युवती नाम लेहन अक्ष भृंगान, जो कुवलय माने पृथ्वी में, कु माने संपूर्ण पृथ्वी, उनका वलय, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ युवती हैं, अथवा कुवलय का तात्पर्य है कमल जैसी जो युवती हैं। कुवलय जल को भी कहते हैं, कु माने जल, वो ही जिनका वलय माने घेरा है जल के बीच में उत्पन्न होने वाला, इसलिए कमल का नाम भी कुवलय है। और कु माने पृथ्वी, उस पृथ्वी के संपूर्ण वलय में जो युवतीगण सर्वश्रेष्ठ युवती हैं, उनके लेहन अक्ष भृंगान, उनके नयनों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ, अर्थात जिसके माधुर्य का वे सुंदरीगण अपने नेत्रों के द्वारा निरंतर निरंतर आस्वादन करती हुई विराजमान होती है। लेहन मन चाटना, तो लेहन अक्ष भृंगान, उनके अक्ष भृंगों को अपने माधुर्य, उन माधुर्य से चटाता हुआ और अपने अक्ष भृंग से उनके माधुर्य को चाटता हुआ, तो लेहन अक्ष भृंगान, तो कोवला युवती नाम अक्ष भृंगान, कुवलय युवती जो हैं उनको अपने अक्ष भृंग से और उनके अक्ष भृंग से अपने आप को लेहन आस्वादन करते हुए, और कुवलय दल लक्ष्मी लंगमा स्वांग भाषा, और कुवलय दल की जितनी भी लक्ष्मी हैं उनकी लंगमा, तो कुवलय दल की जो लक्ष्मी माने नील कमल की, कुबले कहते हैं नील कमल को, नील कमल की जो लक्ष्मी माने कांति, उसकी लंगमा माने उसकी जो आभा है, उसके समान स्वांग भाषा है जिनके अंग का आभास है। तो कुबले दल माने नील कमल के पत्ते की लक्ष्मी माने शोभा, उसको लंगमा उसकी कांति के समान जिनकी अंग कांति भी है, माने नील कमल की अंग कांति वाले जो श्री श्याम सुंदर हैं, और जो अपने अक्ष भृंग को कुवलय की पृथ्वी की जो सर्वश्रेष्ठ युवती हैं उनका आस्वादन करते हुए नेत्रों से विराजमान हैं। और मद कल कलभेंद्र उल्लंघित लीला तरंग, मद कल माने अपूर्व, मद जिनके कमर कंधे से कनपटी से चुचा रहा है, तो जिनके कुंभ से मद जो है वो मद चुचा रहा है, तो मदकल कलभेंद्र, जहाँ मद का रस जिनकी पसीना जिन हाथियों की कनपटी से चुचा रहा है, और वो मद बड़ा सुगंधी होता है, उसके ऊपर मोहरे आते हैं और हाथी को बड़ा परेशान करते हैं, और इसीलिए हाथी अपने कान को फटका करके उन भौरों को हटाता रहता है। तो मदकल कलभेंद्र उल्लंघ लीला तरंग, ऐसे हाथी की लीला तरंग को, हाथी की गति को भी जो उल्लंघन कर देने वाले हैं, ऐसे भी श्री श्याम सुंदर आज कब ले आते धृतिम में क्षमाधरा अरण्य धूर्ता, वे श्री श्याम सुंदर अपने क्षमाधर अरण्य धूर्तः पृथ्वी के श्री गोवर्धन के निकट के वे धूर्त मेरी बुद्धि को हरण करते हैं। तो कृष्ण के नेत्र हो गए प्रयोजककर्ता, श्री कृष्ण हो गए प्रयोजककर्ता, और कृष्ण के प्रयोजककर्ता से नेत्र हो गए प्रयोज्यकर्ता, और वे गोपियां श्री कृष्ण के अंग कांति का आस्वादन करती हैं। तो कृष्ण से प्रेरित होकर के गोपियों के नेत्र जिनकी अंग कांति का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान हैं, ऐसे भी श्री श्याम सुंदर कवलयति धृतिम में, मेरी बुद्धि को कवलित करते हुए विराजमान हो रहे हैं। कवलयति में ऋणजंत का जो प्रयोग है माने प्रेरणा में प्रयोग है। जैसे राम जाता है और राम को भेजा जाता है, दशरथ के द्वारा राम को वन भेजा जाता है। राम जाता है, ये एक सामान्य कर्तकारक का प्रयोग है, राम जा रहा है। यहां पर क्रिया जो है वो कहीं उक्त नहीं हुई है, अनुक्त क्रिया है, परंतु दशरथ के द्वारा राम को वन भेजा जाता है, तो जाने की क्रिया तो कर रहे हैं राम, परंतु भेजने की जो क्रिया है वो है दशरथ की आज्ञा। तो जहां किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेट होकर के कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो जो मोटिवेशन देता है उसको तो हम कहते हैं प्रयोजक कर्ता, और जो स्वयं कार्य कर रहा है उसको हम कहते हैं प्रयोज्य कर्ता। तो क्रिया जो आएगी वो प्रयोजक कर्ता के अनुसार आएगी, प्रयोज्य कर्ता के अनुसार नहीं आएगी। तो प्रयोज्य कर्ता के अनुसार नहीं आई क्रिया। सीता राम को वन भेजती है, स्त्रीलिंग का प्रयोग रहा है क्रिया में हिंदी में, और दशरथ राम को वन भेजते हैं, भेजता है, पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है। तो क्रिया जो आ रही है वो प्रयोज्यकर्ता के अनुसार नहीं आ रही है, क्रिया आ रही है हमेशा प्रयोजक कर्ता के अनुसार। ऐसे ही श्री कृष्ण कैसे हैं, कुबलय युवती नाम लेहयन अक्ष भृंगम, जो सुंदर कमल के समान युवती हैं उनके अक्षभृंग को प्रेरित करके अपने श्रीअंग के ऊपर जो आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण ही गोपियों के नेत्र को अपनी ओर लेहयन चाटने के लिए आलिंगित कर रहे हैं। तो गोपियों के नेत्र रूपी भ्रमर श्री कृष्ण के अंग को के माधुर्य का, मधु का आस्वादन लेते हुए विराजमान हैं। कृष्ण हो गए प्रयोजक कर्ता और गोपियों के नेत्र हो गए प्रयोज्य कर्ता, और उन प्रयोज्य कर्ताओं ने अंग रूपी कृष्ण के अंग रूपी कर्म का आस्वाद लिया। हाँ, अक्ष गोपियों के लिए है। श्री कृष्ण लेहयन, लेहयन में जो ऋजंत का प्रयोग है, प्रेरणार्थक मोटिवेशन का जो प्रयोग है वो ये दिखा रहा है, ऋतमान प्रेरणार्थक में ये प्रयुक्त हो रहा है। तो लेहयन में यहां पर यही दिखा रहे हैं कि कुबलय युवती नाम अक्ष भृंगान लेहयन, जो पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ युवती हैं उनके अक्ष भृंगों को चाटने के लिए प्रेरित करते हुए विराजमान हैं, कृष्ण माधुर्य के लिए प्रेरित करते हुए जो विराजमान हैं। हाँ, प्रेरणा, प्रेरणा में, ये प्रेरणा में, ये प्रेरणा ऋजंत, ऋजंत का प्रयोग है, ये ऋजंत का प्रयोग है, प्रेरणा में ऋजंत का प्रयोग है। लेहयन में ये प्रेरणा में माने स्वयं नहीं चाट रहे हैं, चटवाते हुए विराजमान हो रहे हैं, ये कहने का मतलब है। गोपियों के नेत्रों से अपने अंग को चटवाते हुए, आस्वादन करवाते हुए जो विराजमान हो रहे हैं। और कुबलय दल लक्ष्मी लंगमा स्वांग भाषा, और कुबलय दल लक्ष्मी माने श्री कृष्ण की शोभा कैसी है कि कुबलय दल लक्ष्मी, जो कमल उनके दल के समान जो शोभा है, ऐसी जिनके अंग की आभास है, माने श्री कृष्ण का अंग का आभास नील कमल के पत्ते की शोभा के समान है। और मद कल कल्भेन्द्रो लंघे लीला तरंग, और श्री कृष्ण का जो चलना है वो चलना ऐसा है कि मद कल मद में मतवाले हाथी जैसे झूमते हुए चलता है, ऐसे श्री कृष्ण आप गज गामिनी होकर के चल रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण मदमाते होकर के झूमते हुए हाथी के समान चल रहे हैं। तो हाथी की गति और हंस गति, दो गतियों की तुलना की जाती है। हंस गति होती है आगे झुकते हुए चलना, हंस जो चलता है वो रोइंग करते हुए चलता है और हाथी चलता है घूमते हुए दाएं बाएं। तो जो दाएं बाएं तो पुरुष की गति प्राय हाथी की गति और नायिका की गति प्राय हंस गति से उसकी तुलना रस शास्त्र में अधिक दी जाती है। दोनों ही हंसगामनी है बीबी, परंतु उनकी तुलना हंसगामनी और गजगामनी, ये दो तुलना हैं। तो जहाँ दाएं बाएं हिलते हुए चले वो हंसगामनी हैं और जहाँ आगे पीछे यौवन के भार से आगे झोटा खाती हुई चलें शिकिशोरी जो, उस समय वो हंसगामनी होकर के विराजमान हैं। ये लीला ध्यान में दोनों चीज़ें बड़ी उपयोगी होकर के विराजमान है। हाँ हाँ चहाँ पाल के भी हाँ, वो कभी यो हिलाते हैं कभी यो हिलाते हैं ये तो दोनों ऐसे ही। तो मदकल कल्भेन्द्र मत वाले हाथी के समान लंघी माने पराजित कर देने वाली लीला तरंग है, जिनकी लीला की तरंग है, ऐसे श्री श्याम सुंदर वे गोवर्धन की उपत्यका के धूर्त वे श्री श्याम सुंदर मेरे चित्त को हरण कर रहे हैं, हरण कर रहे हैं। भले हारी है किसी की सामर्थ्य जो ये वचन कह जाए, ये जहाँ प्रेम की गरमा होगी वहाँ पर ही ऐसे वचन निकलेंगे। अब स्थाई भाव, स्थाई भावो भवत्यत्र पूर्वोक्ता मधुरारती, पहले जिसका वर्णन कर आए हैं मधुरारती, वो ही स्थाई भाव होकर के विराजमान है। मधुरारती का तात्पर्य है दंपति भाव से युक्त जो रति है उसका नाम मथुरारती है। पद्यावली में कह रहे हैं कि भूवल्य तांडव कला मथुरानंद श्री कंकेल कोरक करंबित कर्णपुर, क्या अनुप्रास, भूवल्य तांडव कला मधुनानन श्री कंकेल कोरक करंबित कर्णपुर, कोयम नवीन निक्षोपल तुल्य बेशो वंशी रवेण सखे माम अवशी करूती। अरे सखी ये कौन है, कौन है? श्री प्रिया जी विशाखा जी से पूछ रही हैं कि अरे सखी ये कौन है, कौन जो वंशी रवेण सखे माम अवशी करूती, जो वंशी रव से मुझे बेवश कर रहा है, देख देख इसके मुख की ओर देख, भ्रूवल्य तांडव कला मधुनानन श्री, जिसके आनंद माने मुक्की, श्री माने शोभा ऐसी है, जहां मुक्के ऊपर भौं की बल्ली माने लता तांडव करती हुई विराजमान हो रही है, जिसके मुक्के ऊपर भौं की लता तांडव करती हुई नृत्य करती हुई विराजमान हो रही हैं, अर्थात जिसकी भौएं एक क्षण भी स्थिर नहीं रहें सदा चंचल होती रहें, ऐसी जिसकी भौं की लता शोभा को प्राप्त हो रही है, तो भूबल्ली भौरूपी लता वह तांडव कला से युक्त है। और कंकेल कोरक करंबित कर्ण पूरा, और कंकेल माने अशोक पुष्प, उसकी कली वो भी कैसी है, कली करंबित माने अभी अधखुली अधखिली हुई, जो कंकेली माने अशोक पुष्प की कली है, उसके कर्णपुर जिसने धारण कर रखे हैं, जिसने कुंडल कानों में उस कली को लगा रखा है, तो कंकेल कोरक करंबित कर्णपुर, अशोक पुष्प की कोरक से जिसके कर्णपुर करंबित माने चमक रहे हैं, कर्ण फूल के रूप में वो कोरक वो कलियां चमक रही हैं। कोयम नवीन निक्षोपल तुल्य बेशा, ये कौन है, ऐसा लगता है कि कोई नवीन निकष माने कोई कसौटी का पर्वत हो, तो कसौटी के निकष माने निकष उपल, उपल माने पत्थर, तो कसौटी के पत्थर के समान श्याम अंग वाला यह कौन सा सुंदर यह नायक है, जिसकी अंग कांति कसौटी के पत्थर के समान अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है, जिसमें बेश और भी ज़्यादा फब रहा है और भी ज़्यादा सुशोभित हो रहा है, तो जैसे कसौटी के ऊपर स्वर्ण की रेखा घिसी जाए तो वो और भी ज़्यादा चमकती है, ऐसे ही यहाँ नवीन नकशोपल, नया जो कसौटी का उपल माने पत्थर, उसके समान तुल्य बेश, जिसका बेश भी सुशोभित हो रहा है और जिसकी अंग कांति भी कसौटी के समान है, अंग कांति कसौटी के समान है और उसके ऊपर बेश अत्यंत फव रहा है, ऐसा कोयम या कौन है? वंशी रवेण सखिमाम अवशी करोती, जो वंशी बजा करके मुझे विवश करते हुए विराजमान हो रहा है। अब यहां पर कह रहे हैं कि राधा माधव यो एव क्वाप भावई कदाप्यसव सजातीय विजातीय नैव विच्छद्यते रति ही। श्री राधा माधव की ये जो रति है वो कदापि न विच्छिद्यते, कभी भी समाप्त नहीं होती है, सजातीय भाव से भी और विजातीय भावों से भी ये रति कभी समाप्त नहीं होती है। प्रिया प्रीतम की जो प्रीति है वो अनुकूल होने पर भी और विपरीत होने पर भी कभी समाप्त नहीं होती है। श्रृंगार रस का अनुकूल भाव है वीर रस, सक्ष रस, अद्भुत रस, अद्भुत तो सबका ही है। तो मित्र भाव जो है श्रृंगार रस का वह सक्ष रस, वीर रस और अद्भुत रस, ये मित्र भाव हैं। और विपरीत रस में रौद्र रस, वात्सल्य रस और शांत रस, ये विपरीत होकर के विराजमान। मधुर प्रीति में वात्सल्य का भाव कभी नहीं आएगा, माँ का भाव कभी नहीं आएगा, विपरीत है, माँ का भाव बिल्कुल विरोधी है। और रौद्र रस माने एकदम क्रोध करके कहीं ताड़ना करना, वो भाव भी नहीं है, रौद्र रस भी नहीं है। और बीभत्स रस भी कभी नहीं है और शांत रस भी नहीं है। बीभत्स माने घृणा, घृणा तो बिल्कुल विरोधी है श्रृंगार रस की। तो कुछ रस अनुकूल हैं, कुछ विपरीत, परंतु मान करने से भी क्रोध आता है उसको क्या, वो तो कहीं उसके बीच में अद्भुत आ जाएगा, ये अद्भुत आने से माने मुख्य रस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मुख्य रस और ज़्यादा बढ़ जाता है, मुख्य रस बढ़कर के विराजमान हो जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सजातीय विजातीय नैव विच्छिद्यते रति ही, सजातीय विच्छा विजातीय भावों से भी कृष्ण की रति कभी विच्छिन्न नहीं होती, कभी भी विच्छिन्न नहीं होती। माने रौद्र रस जो आएगा वो कृष्ण के प्रति नहीं आएगा, रौद्र रस आएगा सास के प्रति, पतिमन्य गोप के प्रति, समाज के प्रति, प्रतिपक्षा के प्रति। घृणा का जो भाव आएगा वो जगत के सुख के प्रति घृणा का भाव आएगा, कृष्ण के प्रति घृणा का भाव नहीं आएगा। ऐसे शांत रस आएगा, ये निर्वेद का रस आएगा, तो वो अपने प्रति निर्वेद का रस आएगा, हाय कृष्ण मुझे नहीं मिले, अब इस जीवन को धारण करने का क्या लाभ, इन आभूषणों को धारण करने का क्या लाभ। तो जहां विरक्ति आएगी वहां अपने पंथ कृष्ण के प्रति कभी विरक्ति नहीं आएगी कि तूने मुझे छोड़ दिया, जा मैं भी तुझे छोड़ू, ऐसा कभी नहीं आएगा, ऐसा कभी आ ही नहीं सकता है। क्रोध में ये कहेंगे बे कि यात्य अस्माभिर बिना काल है, यदि तस्य तथैव नः उद्धव, कह देना यदि हमारे बिना वो रह सकता है हम भी रह लेंगे, रह सको रख के दिखाओ, दिखा नहीं सकते हैं, कहती है बस विरह में उद्धव से। श्रीमद् भागवत में वचन है कि यात्य अस्माभिर बिना यदि तस्य काल है तथैव नः, यदि हमारे बिना वो रह सकता है तो हम भी रह लेंगे। तो कहने कहने की बात है, रह नहीं सकती है, एक मिनट। तो ये जो निर्वेद है वो निर्वेद कभी कृष्ण के प्रति कभी निर्वेद नहीं हो सकता है, कृष्ण के प्रति कभी उपेक्षा नहीं हो सकती है। ऊपर से भले ही कहेंगे या ही माधव दूर जाओ, या ही केशव माँ को कहीं तब बादम, हमारे साथ में कहीं तब मत करो, परंतु भीतर एक मिनट भी पलक से प्यारे अलग नहीं हो सकते हैं। अंत चिंतन निरंतर निरंतर चला रहेगा, विरह में मान में भले टेढ़े वचन कहें परंतु वो समाप्त नहीं होता। तो विजातीय भाव, विजातीय भाव माने घृणा, वह संसार के प्रति है कृष्ण के प्रति नहीं है। रौद्र भाव कहीं कृष्ण विरोधी वस्तुओं के प्रति है परंतु कृष्ण के प्रति नहीं है। और प्रीति की अधिकता ऐसी, एक रहस्य की बात और, कि राधा रानी को कभी जटला रोके कि अमुक कार्य करना है तो सास को दो टूक जवाब दे देंगी, नहीं करती हम। परंतु यदि यशोदा जी कभी कहें कि बहु राधिका ये कर लेना, बधु राधिका ये कर लेना, तो कृष्ण के मिलने के लिए कितनी भी उत्सुक हों परंतु श्री यशोदा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये रस की रीति है। तो श्याम सुंदर का जिनके प्रति अत्यंत आदर का भाव है उनके प्रति कभी भी श्री राधा रानी में निरादर का भाव नहीं हो सकता है, बल्कि अपने भाव को भी रोक करके उस समय उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे और गुरुजन उनकी ये आज्ञा का पालन करेंगी। जबकि जटला पतिमन्य गोप यदि कोई आज्ञा भिजवाएं तो उसकी उपेक्षा कर देंगे कि सास लड़े चाहे न लड़े, मैं तो श्री श्याम सुंदर की बंशी सुनकर के जाऊंगी। बहुत सारे ये लोकगीत जो हैं वो विराजमान हैं, तो उनकी अवहेलना है। परंतु श्री जो रस की जो स्थिति है उसकी कभी भी अवहेलना नहीं है, ये रस की स्थिति है। क्योंकि श्याम सुंदर का जहाँ गौरव का भाव है वहाँ श्री प्रिया का गौरव का भाव अत्यंत है। तो परम परम उत्सुक होने पर भी एक क्षण का भी वियोग नहीं सहन कर सक रही हैं, फिर भी यशोदा की आज्ञा का तुरंत उल्लंघन नहीं कर पाती हैं। ये रस की अपूर्व रीति है। तो सजातीय और विजातीय भाव सजातीय भाव जो है वो वीर रस सर्वदा श्रृंगार रस का पोषक रस है। अतः श्रृंगार रस में पूतनारी, अघारी, कंसारी, गिरधारी इन शब्दों का प्रयोग है नुकुंज में भी। परंतु जो विजातीय भाव हैं उन विजातीय भावों का प्रयोग कभी नहीं है। विजातीय भाव का मतलब है कि वहाँ पर परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, जगतकर्ता, ये शांत रस जो है वो आसक्ति का विरोधी भाव है, उनका प्रयोग नहीं है। कहीं कहीं गोप लीला, ब्रज लीला जो है उस ब्रज लीला की भी जहां निकुंज मंदिर में ब्रज का भी स्मरण नहीं है वहां पर फिर ये जो सखियों का जो वचन है वे वचन बड़े प्रयास पूर्वक रस को वर्धन करने वाले ही बस वचनों का प्रयोग होता है। तो यदि नुकुंज और निवृत्त नुकुंज में श्री प्रियालाल विराजमान हैं तो वहां पर सखी गणों का संबोधन जो होगा वो संबोधन सदा लाल, रमणी, रमण, नागर, नागरी, प्रिया, लाली, ये शब्दों का ही, रसमयी, वृंदावनेश्वरी, इन शब्दों का ही प्रयोग है। वहाँ पर गोपाल शब्द का भी, गिरधारी शब्द का भी प्रयोग वहाँ पर नहीं है। तो अत्यंत अंतरंग क्षणों में उन शब्दों का भी प्रयोग नहीं है और उनका भी सखी कहीं बचाती हैं। और यदि उन शब्दों का कभी प्रयोग होता है तो फिर उन शब्दों के भी कहीं ना कहीं उनके हृदय में अर्थ कुछ भिन्न ही होते हैं। गोपाल का अर्थ गाय न होकर के गोमाने प्रिया जी की जितनी भी इंद्रियां हैं उनका पालन करने वाले, गिरधारी इत्यादि का अर्थ भी जहां श्री वक्षस्थल पर विराजमान दिव्य जो स्वर्ण पर्वत उनको धारण करने वाले, उस रस के अर्थ में कहीं उन रस का कहीं अर्थांतर करते हुए उन शब्दों का, गिरधारी इत्यादि शब्दों का प्रयोग है। पूरी महावाणी में केवल एक दो जगह गोपाल शब्द का प्रयोग है, गोपाल शब्द का प्रयोग नहीं। जहां एकदम निकुंज की लीला है वहां गोपाल शब्द का, गिरधारी शब्द का, गोविंद शब्द का प्रयोग नहीं है। और गोविंद गोपाल शब्द का यदि प्रयोग है तो गो माने इंद्री, उनके रक्षक होकर के जो विराजमान है, इस अर्थ में गोविंद शब्द का प्रयोग है। गिरधारी शब्द का प्रयोग कहीं पर्वत धारण करने के अर्थ में, रस का जो पर्वत, रस के पर्वत जो हैं उनको धारण करने के अर्थ में फिर गिरधारी शब्द का कहीं अर्थांतर करके या अर्थ संकोच करके उनका अर्थ जो है वो कहीं प्रयुक्त किया गया। तो ये रस की कहीं रीति है। परंतु तो जहाँ श्री वृंदावन की लीला है, कुंज की लीला है, तो नुकुंज और निवृत्त नुकुंज में तो केवल रसात्मक का प्रयोग है, परंतु जहाँ कुंज की लीला है और वृंदावन की लीला है, तो वृंदावन कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, इनमें वृंदावन और कुंज इन दो लीलाओं में तो इन लीलाओं का स्मरण है और वे पोषित करते हुए विराजमान हैं। परंतु जहाँ निवृत्त निकुंज की लीला है, उस निवृत्त निकुंज की लीला में इन शब्दों का भी कहीं अर्थ संकोच करके अर्थ के अनुसार, प्रसंग के अनुसार ही उनके अर्थों को कहीं ग्रहण किया गया। तो सजाति और विजाति इन दोनों भावों को कहीं तादात्म्य प्राप्त करके जो विराजमान करती हैं, तो उन सजाति विजाति भावों से यह रति कभी भी विच्छिन्न नहीं होती है। जैसे इतो दूरे रागी स्फुरति परतो मित्र पटली, दृशो अग्रे चंदावली उपर शैलस्य दनुजः, असभ्य राधाया कुसुम लता संवृत तना, दृगंत श्री लोला तरदेव मुकुंदस्य बलते। जैसे श्री किशोरी जी ब्रजलीला में कहीं, इतो अदूरे रागी स्फुरति, श्री यमुना यशोदा जी सामने खड़ी हैं मानो किसी स्थिति में, तो यहाँ अदूरे रागी स्फुरति, पास में रागी श्री यशोदा विराजमान हैं, पर तो मित्र पटली, आसपास में मित्रगण भी विराजमान हैं। अब देखिए सब विरोधी चीज़ हैं, यशोदा के आगे प्रेम का निवेदन नहीं किया जा सकता है, प्रेम का विस्तार नहीं हो सकता है, मित्र पटली के आगे भी, पुरुष जाति के आगे भी रस का विस्तार नहीं हो सकता है। दृशो अग्रे चंदावली, आंखों के सामने विरोधनी चंदावली, प्रतिपक्ष चंदावली भी खड़ी है, और ऊपर शैलस्य दनुजः, और गोवर्धन के ऊपर कोई दैत्य भी कहीं खड़ा हुआ है। तो इतने विरोधी, सब रस के विरोधी हैं। परंतु असभ्य राधाया कुसुमित लता संवृत तना, परंतु श्री राधिका जो हैं वे श्री श्याम सुंदर के पास में, श्री राधिका के दाहिनी ओर श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। तो असभ्य राधायाम, राधिका के दाहिनी ओर श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं, कुसुमित लता संवृत तना जो, और श्री राधिका कैसी हैं, तनम, श्री राधिका कुसुमित लता से आवृत शरीर वाले विराजमान हैं, वृक्ष श्री कृष्ण लता के पीछे कहीं खड़े हुए हैं, परंतु उनके ऊपर दृगंत श्री लोला तड़देव मुकुंदस्य बलते, श्री राधिका के राधिका के दाहिनी ओर खड़े हुए जो कृष्ण हैं, कृष्ण की बाईं ओर राधिका और राधिका के दाईं ओर कृष्ण, तो श्री राधिका के दाहिनी ओर जो कृष्ण खड़े हुए हैं, असभ्य राधायाम, राधा के बाएं नहीं दाहिने जो कुसुमित लता संवृतना पुष्प की लता के पीछे खड़े हुए श्री कृष्ण हैं, दृगंत श्री लोला तड़देव मुकुंदस्य बलते, वे छिपे हुए कृष्ण श्री राधिका के ऊपर दृगंत डालते हुए शोभित हो रहे हैं, श्री राधिका के ऊपर कटाक्ष प्रदान करते हुए वे श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर विरोधी भाव होने पर भी जो भाव बाधित न हो उसका नाम स्थायी भाव है। तो श्री कृष्ण का और श्री राधिका का दोनों का परस्पर जो मधुर भाव है, वह विरोधी सारी वस्तुओं के उपस्थित होने पर, माने वात्सल्य परकर श्री यशोदा के सख्य परकर सखागणों के, प्रतिपक्ष चंद्रावली के और वीर रस रौद्र रस के पात्र असुर, इनके उपस्थित होने पर भी वह भाव कहीं समाप्त नहीं हुआ है। तो जो भाव सजाती और विजाती, ये विजाती भाव थे, इन विजाती भावों से भी जो अवरुद्ध न हो, ऐसे प्रीति को स्थाई भाव माना गया है। तो जो विरुद्ध सजाती और विजाती भावों से बाधित न हो, उसको स्थाई भाव कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो श्री निताय गौर हरि बो। हाँ, विपरीत जो भाव हैं ये कृष्ण की दृष्टि से और रस में विपरीत हैं, परंतु फिर भी श्री कृष्ण राधिका को देख रहे हैं और श्री राधिका भी इन भावों से प्रभावित नहीं हो रही हैं, कृष्ण को देख रही हैं, दोनों दोनों को देख रहे हैं। तो रति जो है, तो रति दोनों में ही है, श्रृंगार रस में दोनों में रति है, तो दोनों ही दोनों को देख रहे हैं, दोनों की तरह माने आश्रयगत और विषयगत दोनों ही रतियों को यहाँ पर लिया गया है, परंतु विजातीय भाव से दोनों की रति ही बाधित नहीं है। जैसे गोपाल चंबू में वर्णन है, शुद्ध मातंगन कथा कर रहे हैं, सब माताओं भी बैठी है उनके साथ में, उनके हाँ किसका आमने सामने गोपी मतलब राधा रानी भी खड़ी है, उसमें भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी नजर से नजर मिलाते, मतलब इशारे की बात हो जाती है। हाँ हाँ, बस यही बात गोपाल चंबू में, हाँ गोपाल चंबू में आइए। सव्य राधायां कुसुमित लता संवृत तना त्रिगंत श्रीलोला तड़िदिव मुकुंदस्य वेलते, इसमें जो करता तो मुकुंदस, हाँ करता, ये कुसुमित लता संवृत तना मुकुंदस्य, हाँ हाँ मुकुंदस्य तना, तनु तना मन शरीर, तनु तनु शरीर का ही है, तन शब्द है उसका तना बन गया है कहीं, ठीक है। और त्रिगंत श्रीलोला तड़िदिव, हाँ तो त्रिगंत श्रीलोला जो चंचल दृष्टि से देख रहे हैं कृष्ण के ही है, कृष्ण की लता, कृष्ण के लिए ये तना जो है वो कृष्ण का है, ये तना जो है वो कृष्ण का है कि वृक्ष के पीछे कहीं छिपे हुए हैं और सब चीज विराजमान है, परंतु इतने होते हुए भी श्री राधिका उनके कृष्ण कृष्ण जो है वो श्री राधिका के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। और ये जो तड़िदेव है ये द्रिगंत के, हाँ हाँ नहीं तड़िदेव मुकुंदस से बलते द्रिगंत, हाँ ये द्रिगंत की, द्रिगंत की श्री के लिए है, बिजली की तरह से जो कटाक्ष है, कृष्ण के कटाक्ष बिजली की तरह से, कटाक्ष का विशेषण, कृष्ण का विशेषण, तो ये नहीं नहीं ये तना का विशेषण है, ये लोला दृगंत श्री लोला मुकुंदस्य तना विजयते, तना ये मुकुंदस्य तना ये करता है, मुकुंद का जो शरीर है वो बलते मन सुशोभित हो रहा है, तना तो तना बलते ये है, शरीर सुशोभित हो रहा है। अब शरीर कैसा है कि दृगंत लोला है, और शरीर कैसा है कि जो लता से संवृत संवृत है, मुकुंद से तना बलते, हाँ मुकुंद से तना बलते ये करता है। और तड़िदेव ये तना के लिए, ये तना की विशेषण, और उनकी दृष्टि जो है वो तड़ित की तरह से है, जिस तनु में चंचल दृष्टि है, त्रिगंत कहाँ और कुसुमित वाला ये सब एक है, ये सब एक है, कुसुमित से समृद्ध जिनका शरीर है। और यहाँ पे कमेंट्री में राधा माधवी और एव नतु प्रेसी अंतर माधवी, मतलब राधा माधव की प्रीति, मतलब आप प्रीति है प्रेसी के अंतर में, आप किसी और प्रेसी के आपका अंतर नहीं है, हाँ तो राधा माधवी और एव क्वापि भावे कदापि असो, हाँ तो राधा माधव की जो प्रीति है वो कभी भी सखी के अभाव में भी और अन्य प्रेसी के अभाव में भी वो सदा बढ़ेगी और अन्य प्रेसी की उपस्थिति में भी सदा बढ़ेगी। तो राधा माधवी ओ एव रति ही, ये रति राधा माधव की है। न तो प्रेयस्यंतर माधवी हो, कोई किसी दूसरे प्रेसी के बीच में माधव की रति नहीं है, इनकी रति नहीं है। मतलब कहने का भाव ये, हाँ, राधा माधव की प्रीति जो कभी विच्छिन्न नहीं होती, हाँ हाँ, केवल राधा माधव के लिए ही, राधा माधव के लिए है, और किसी के लिए नहीं है, प्रेसी के लिए नहीं है। और प्रेसी के राधा माधवी हो, ये वो न तो प्रेयस्यंतर माधवी हो, माने चंदावली और माधव के बीच की बात नहीं है, बल्कि राधा माधव की रति के लिए ही यहाँ पर ये बात विशेष रूप से कही गई है। और क्वाप का क्या अर्थ है? क्वाप माने कभी भी, और कभी भी, क्वापी क्वापी क्वापी माने कभी भी और कहीं कहीं भी। ये क्वापी को हम कहीं देश काल के लिए कहेंगे और कदा को हम किसी भी स्थान के लिए कहेंगे, टाइम और प्लेस दोनों के लिए कहेंगे। क्वापी ये विशेष रूप से टाइम के लिए है और कदापि माने किसी भी स्थान पर। कदा स्थान के लिए नहीं, दोनों दोनों हो सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है, परंतु यहाँ पर क्वापी जो है, क्वापी नहीं, क्वापी को स्थान के लिए मान लो, हाँ जी, क्वापी, क्वापी को स्थान के लिए और कदा को समय के लिए, किसी भी स्थान, हाँ, स्थान और काल इससे बाधित नहीं है। कुवलय दल लक्ष्मी लंगिमा, इसमें लंगिमा का क्या अर्थ है? कुवलय दल लक्ष्मी लंगिमा स्वांग भाषा, हाँ, लंगिमा माने उसका जो लंबापन है, लॉन्गरनेस, ये इसको हम कहीं कहेंगे, जो आंखों की जो जो कुवलय जो, हाँ, कुवलय नहीं, उनकी उनकी नहीं उनकी नहीं उनकी कुवलय दल लक्ष्मी माने नील कमल के पत्ते के समान जिनकी अंग कांति है, उसको उसका जो विस्तार है, अंग कांति आँख, आँख है, आँखों के लिए नहीं, पूरे अंग कांति के लिए है, ये पूरे अंग कांति अंग के लिए। श्री कृष्ण की कुबती की गोपियों के नेत्रों को तो वे प्रेरित कर रहे हैं, ये चटवा रहे हैं, अच्छा। और कुवलय दल लक्ष्मी उनके अंग की जो शोभा है, वो कुवलय दल माने नील कमल के पत्ते की लक्ष्मी माने जो अंग कांति ह्यू है उसकी, लंगिमा माने उसके विस्तार से युक्त है, एक्सपेंशन किसके विस्तार से? कमल के पत्ते के विस्तार से, नील कमल के पत्ते के शोभा के विस्तार से युक्त, लंगिमा माने विस्तार, एक्सपेंशन। तो श्री कृष्ण के अंग की जो कांति है, वह ह्यू जो पेटल है नील कमल का, उसके समान जहाँ विराजमान है, नील कमल से निकलने वाली जो शोभा है उसके विस्तार से युक्त तो उनका उनकी अंग कांति है। स्वांग भाषा मतलब अंग कांति, स्वांग अपने अंग का आभास, अंग की ह्यू, वह विराजमान है। लंगमा माने विस्तार, एक्सपेंशन। और जो मद तो क्लियर है कि मैडनेस, हाँ हाँ, और कल मतलब कलभ है, मद कल कलभ, हाँ, मद कल कल माने शोभा, मतलब कल माने अल्प स्वल्प, अल्प मत मत वाले नहीं, मद से कल माने सुशोभित, कलम च मधुरास्फुटम, मधुर स्फुट को कल कहते हैं, जगौ कलम वाम दिशा मनोहरम, कल शब्द जो है वो मधुर और अस्फुट, स्पष्ट भी न हो और मधुर भी हो। तो मद कल माने जो इंटॉक्सिकेशन में कुछ परम सुंदर लग रहा हो, ऐसा जो हाथी है कलम, मद कल माने मद से सुशोभित जो हाथी, ध्वनि के लिए नहीं है, नहीं कल नहीं, कल ध्वनि नहीं है बिल्कुल, कल माने सुंदर, कल माने किंचित, किंचित मद से युक्त होकर के जो विराजमान है, किंचित और सुंदर। एक यहाँ पे शब्द आया है नवीन निकषो उपल। निकष उपल माने निकष तो आपने बताया कसौटी, कसौटी उपल माने पत्थर, उस पे जो कसौटी का पत्थर उसके समान जिनकी अंग कांति है। नहीं नहीं स्वर्ण रेखा तो हो गई उनके आभूषण, और कृष्ण का अंग हो गया वह कसौटी। तो जैसे कसौटी के ऊपर स्वर्ण रेखा अत्यंत शोभा को प्राप्त होती है, इसी प्रकार कृष्ण के शरीर के ऊपर उनके वस्त्र आभूषण शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। जीव शब्द आया था क्षमते अद्य जीव, आलंबितुम कथम अपि क्षमते अद्य जीव, मेरा जीव किसी तरह से अपने प्राणों को धारण करने में समर्थ, अंगानिक आलंबितुम मेरा प्राण, मेरे जीव जीवात्मा, जीव मतलब प्राण, जीवात्मा आप प्राण समझ लो, जीवात्मा समझ लो, मेरी जीवात्मा अंगों को धारण करने में समर्थ नहीं है।